Ndugu zangu nauliza leo, ili nipate kufahamikiwa. Tulikuwa mimi na baba, mama mke na mwanangu. Tulifanya safari, tukiwa ndani ya ngarawa. Katikati ya bahari, ngarawa yetu ilizama. Nipate kufahamikiwa. Tulikuwa mimi na baba, mama mke na mwanangu. Tulifanya safari, kiwa ndani ya ngarawa. Katikati ya bahari, ngarawa yetu ilizama. Sondo ngoma. Ndugu zangu nifahamisheni, ni muokoe nani? Wa kwanza baba, wa pili mama, wote wakinitegemea. Ndugu zangu nifahamisheni, ni muokoe nani? Mke wangu na mwanangu, wote wakinitegemea. Ndugu zangu nifahamisheni, ni muokoe nani? Uwezo wangu ni wa mtu mmoja, sasa nifanye nini? Ndugu zangu nifahamisheni, ni muokoe nani? Nifahamisheni, ni muokoe nani? Wa kwanza baba, wa pili mama, wote wakinitegemea. Ndugu zangu nifahamisheni, ni muokoe nani? Mke wangu na mwanangu, wote wakinitegemea. Ndugu zangu nifahamisheni, ni muokoe nani? Uwezo wangu ni wa mtu mmoja, sasa nifanye nini? Ndugu zangu nifahamisheni, ni muokoe nani? Wa kwanza baba, wa pili mama, wote wakinitegemea. Ndugu zangu nifahamisheni, ni muokoe nani? Mke wangu na mwanangu, wote wakinitegemea. Ndugu zangu nifahamisheni, ni muokoe nani? Uwezo wangu ni wa mtu mmoja, sasa nifanye nini? Ndugu zangu nifahamisheni, ni muokoe nani?